Ωρε φίλε, μου λούψες. Α, γι' αυτό το έκανα, τι νομίζεις. Εντάξει, ο Θήμιος είναι καλά. Έτσι και έτσι. Εντάξει, τα μυαλά του δεν είναι καλά, το ξέρουμε χρόνια. Για να είναι μαζί σου δεν είναι καλά. Το μυαλό δεν είναι κανονικό, όχι, το ξέραμε αυτό. Όχι, υπεραστικά να έχει ο Θήμιος. Ναι, ναι, πάμε παρακάτω. Να σου πω, έλα. Γιατί είσαι sold out μέχρι όλες τις παραστάσεις του Σάτο. Τι να σου πω, είναι sold out μέχρι το τέλος. Είναι sold out. Και εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν προλάβεις τίποτα, ε. Ναι, δεν προλάβα. Εγώ με το Θωμαΐδη ήθελα να έρθω, αλλά είμαι sold out. Όλα. Είσαι σίγουρος το Θωμαΐδη δεν έχει ακόμα. Δεν θα δώσεις εσύ καμιά πρόσκληση τίποτα. Αν δώσω, θα δώσω για όρθιους. Δεν έχει, καθώς είναι γεμάτο. Μην ξαναβάλλετε Γεωργιούλη, γιατί με έχει πιάσει μικρανία ρε Αποστόλη. Λυπήσουμε γαμώτο. Γιατί. Τι γιατί. Μέχρι να συλλάβω το τι έχει πει ρε φίλε ο τύπος να πούμε εντάξει. Δε, τρελάθηκα. Επειδή είσαι χαζός και δεν τα καταλαβαίνεις. Έλατε, επειδή εγώ είμαι χαζός και δεν καταλαβαίνω. Αυτός τα είπε. Έχει χάρη που σ' αγαπάω ρε μπαγάσα. Αλλιώς. Mm. Αχ και να ξέρες τρελέ μου. Αχ θα ήθελα να ξέρω. Έλα γεια. Καλημέρα! Ποιος είναι, η μαμά του Κώστα? Η μαμά του Κώστα! Έλα, μωρή μαμά του Κώστα, τι κάνεις? Καλά, γόρι μου, πρώτα απ' όλα περαστικά στο Θήμιο. Μας έχετε λείψει και επαναλήψεις ακούμε και συνέχεια προσπαθούμε. Λοιπόν, σε πήρα να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη βραδιά που μας χάρισες. Μας έκανες να γελάσουμε, να συγκινηθούμε, να προβληματιστούμε. Αποστόλη, ενθουσιάστηκα περισσότερο που είδα όλες τις ηλικίες μες στο μαγαζί. Από 18 μέχρι 80. Ακόμα πιο πολύ συγκινήθηκα όμως με εκείνο το αναπηρικό καρότσι που ήρθε και σε χειροκροτούσε. Σε ευχαριστούμε, σε αγαπάμε, σε ακούμε και πάω τώρα να μου πεις ο Θήμιος πότε με το καλό θα γυρίσει. Περιμένουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς, θα δούμε. Εντάξει, αγόρι μου. Εντάξει. Σου εύχομαι καλή δύναμη και πολύ πολύ έμπνευση. Να σε φιλάκια, καλά. Φιλάκια. Γεια. Ωραία παράσταση ρε μαγκά, ωραία παράσταση ρε μαγκά έκανες προχθές. Ο φίλος του Ice ΣΥΡΙΖΑ που σου είπα. Α, εσύ, α, τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, καταλαβαίνω φίλε, έχεις και φίλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και εμένα μου έχουν ξεμείνει κανένα δυο. Όλοι έχουμε ένα φίλο ΣΥΡΙΖΑΙΟ, άσε με. Ναι, απλά οι περισσότεροι ντρέπονται να το πούνε πια, δηλαδή δεν έχουμε όλοι εκδηλωμένους, τέλος πάντων. Τρώει Πασόκος. Ναι, έστω. Ό,τι καλύτερο. Ναι. Αρχήν έχεις αδυνατήσει. Ναι, ρε, έχω αδυνατήσει ζώτραβας. Αδυνάτησες. Εντάξει. Καλά είναι. Εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση έτσι στα λεγόμενα γη. Βεβαίως, κάνετε μια παρέμβαση στα λεγόμενα. Έξω χρηματοδοτώνται με τεράστια ποσά έρευνες για να νικήσουν τη βαρύτητα, να προσπαθήσουν τέλος πάντων να δώσουν μακροβιότητα, υγεία και ευτυχία στον άνθρωπο. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε ακόμα με τον Μάρξ και με τις σκέψεις του Μάο. Παλιοκομματικές βλακίες τώρα, τα ξέρω. Κομμουνιστές, μην νομίζετε τώρα, μην ασχολείστε. Αυτές τις σκέψεις του Μάο και τις έχουν τώρα οι Κινέζοι για να σκουπίζουν τον πισινό τους. Άντροπες πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Το κάνουν και κάποιοι Έλληνες, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, γεια. Κύριε Παρπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, παρακαλώ. Σήμερα είστε η δεύτερη που με ενεχοποίησατε δεύτερη φορά. Πρώτος ήταν ο Πάγκαλος που είπε όλοι μαζί τα φάγαμε. Και από τότε είμαι στα μαύρα πανιά. Σήμερα μου χτυπήσατε μια άλλη μαλακία μου. Δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και Γιωργούλη, γιατί ψήφισα το κόμμα της Θεόμουγλης, την πλεύση ελευθερίας. Γεια σας. Γεια σου Δημήτρη, με λένε, πρώτη φορά παίρνω. Μπράβο, γεια σου Δημήτρη, καλώς όρισες στην τηλεπαρέα. Η χρέωση είναι 67 ευρώ το λεπτό, παρακαλώ. Δεν είμαι καινούριος βέβαια, σας ακούω 2 χρόνια, εσένα σας ακούω 10 χρόνια. Πώς μας ακούς 2 χρόνια εμένα 10? Γιατί δεν πήγαινα το Θήμιο στην αρχή, γιατί δεν είχα κάτι να τον ακούσω πολύ. Και τώρα το συμπάθησες? Και τώρα τον έχω συμπαθήσει, ναι. Σιριζέικο μου φαίνεται αυτό, σαν τη Μέρκελ που έλεγε ο άλλος που δεν την ήξερε και μετά ήταν καλή από κοντά. Όχι έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων. Λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μας κάνετε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και κάτω φασισμός. Έτσι, τη τάβλα να πούμε και ένα τσιτάτο. Έλα, γεια. Τις 5 πρώτες μέρες την τρέλανα την τηλεφωνήτρια, την έπαιρνα κάθε μέρα, της έλεγα τι έγινε, σταμάτησε η συνεργασία. Όχι, μου λέγε. Τέλος πάντων, να ευχηθείς στο Θήμιο από όλους μας, τα καλύτερα. Να σου πω, μεθαύριο που είναι η επέτειος του Γρηγορόπουλου, αν πάω στα Εξάρχεια σε μια κατάληψη, αρχίσω να καπνίζω εκεί μέσα και κάνω προβολή το Τζόκερ, τι λες να μου συμβεί? Τι με μεγάλωσε τώρα, γιατί με φέρνει σε δύσκολη θέση τώρα. Καλά όλα τα άλλα, το τσιγάρο τώρα, γιατί? Γιατί το Τζόκερ τι είναι? Και το Τζόκερ, απλά αυτό που έχει ξεχαστεί λίγο. Γιατί με φέρνει σε δύσκολη θέση? Πήγαινε. Ξέρεις τι, πήγαινε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα ξέρουμε ποιο κλιμάκιο θα έρθει να σε μαζέψει. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα πάω με το φίλο μου τον Κώστα. Ξέρεις ποιο Κώστα εσύ που δεν είναι Ρουφιάνος, εννοείται. Όπα, ο Κώστας ο Μπογδάνος δεν είναι ο Ρουφιάνος. Αυτός. Α. Αυτός ένα μηδέν. Λέω, μην έλεγες κανέναν άλλον. Λοιπόν. Πήγαινε με τον Κώστα, και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ναι. Ξέρεις, έτσι πάει. Ο ένας το έχει ήσυχο, ο άλλος καλυμμένο, έτσι πάνε με τα κεφάλια. Ενημερώθηκες για αυτό που έγινε πριν μια εβδομάδα σε έναν αγώνα της Νέας Ιωνίας που το έχει βάλει και ο Μπογιόπουλος και η Κατιούσα με το πανό? Όχι, δυστυχώς δεν το έμαθα. Δεν πειράζει, λοιπόν. Βάλαμε ένα πανό που έλεγε Φράνκο Λεοπόλδος και Μάλερ, Ντογάν, Αλσαούντ, Νετανιάχου, φωνιάδες των λαών. Ο διαιτητής μας είπε να το κατεβάσουμε. Οι παίκτες λένε στο διαιτητή ότι τα παιδιά δεν γράφουν κάτι κακό και είναι μπράβο τους που το αφήνουν και λέει αν δεν το κατεβάσετε διακόπτεται το παιχνίδι. Αφού έχουμε πει, αγάπη μου γλυκιά, νοπολίτικα. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Γενικώς οπουδήποτε, όχι μόνο στα γήπεδα, βολεύει το νοπολίτικα. Γιατί στα πολίτικα τα χειραγωγείς πιο εύκολα. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω τι έγινε μετά. Εμείς το κατεβάζουμε για να μην τιμωρηθεί η ομάδα και μετά το σκόνουμε ανάποδα για πλάκα. Και έρχεται να το ξαναδιακόψει ο διαιτητής. Εν τω μεταξύ, είδε και ο κόσμος τι έγραφε το πανό, γιατί στην αρχή μας λέγανε τι γράφατε, μήπως βρίζατε, μήπως προσβάλατε. Και κάθεται, τους παραδέχτηκαν αποστολή όλοι οι μεγάλοι πατεράδες παικτών μεγάλης ηλικία να έχουν πάει κάτω στον παρατηρητή και να το στολίζουν. Ρε Μπογδάνε, ρε Ρουφιάνε, πάρε το 1142, ρε ένα καπνίζει, ρε Γερμανοτσολιά, ρε μάθαμε τι ψηφίζεις και κάτι τέτοια. Και αν νομίζω ότι υπάρχει παραμικρή υπερβολή, ό,τι σου λέω, υπάρχει κείμενο του Νάσου Μπράτσου, ο Μπογδάνος ήταν στη Νέα Ιωνία, που τα λέει χιουμοριστικά όλα αυτά. Όπα, μισό λεπτάκι, το ακούω αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να κάνω τη διευκρίνηση, δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μπράβο, την Κυριακή που παίζουμε αγώνα, αυτό θα φωνάζουμε για πλάκα. Αυτό να φωνάζετε.